الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تهتونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. دلتا داغ سوال جواب ذکر کئی. آغا سوال داو چی دا فتح وعده اللہ رب العزت دا مسلمانانو سره کړی دا نو بیا شکست ولی میلاو شو فوہود کی یا دا چی پا جنگ بدر کی مسلمانان لگو کفار زیادو او دلتا دا مسلمانانو تعداد هم زیادو نو بیا ولی شکست میلاو شو نو اللہ رب العزت دلتا داغی جواب بیانی جواب دا ذکر کئی چی اللہ رب العزت وعدہ کری دا تا ہر آغا چا سرا چی آغا تابیدار دا سنت و دا قرآنی او آغا کی اطاعت دا امیر سی بھی چکر آغا دا امیر خبر نمانلا دا خپل پیغمبر خبر و نمانلا نو بیا دا اللہ وعده دا دین پورتا دا و چکر دا دا خپل امیر اطاعت کاو او دا نبی علیہ الصلات و سلام دا سنت موافق و نو دا تا بچر تا هم شکست نمیلاویی دلتا چی میلاو شوی دے نو دا د دیو د خپل لاسا وای دا چا د خپل نو بیا گیله سره کېدا بلا چې تاسو ولی هغه جبل رمات پر خودو نبی علیه الصلاۃ والسلام در تویلو چې تاسو با په دې باندې ولاړې 50 کسانو او برائیت د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ کی تاسو هغه وعده ما تکړه او تاسو هغه زی پریخو دو داغی دا وجینا شکست میلاو شو تو پرمائی ولقد صدقكم الله وعدا فتحقیق سرا رشتیا کرستاسو سرا اللہ فلا وعدا اذ تحسونهم کلبچی تاسو قتل والدیو لرا بی اذنی پا حکم دا اللہ دا اللہ پا قدرت باندی تاسو دیو وجلو یا دا منا اذ تحسونهم کلچی تاسو دیو راک کل دا کافران تاسو راک کل پاولا کی یا دا منا چکل بتاسو دیو وجل یا دا چکل تاسو دیو وسول یا دا منا چکل تاسو دیو ریبل یعنی بیخکنیم ولکا ولا دا سی قتل ولم چی آغا بیخ بنیاد بدا غیر سراوتو الحس مانا دا القتل الاستیسال فی القتل یعنی پا قتل کی بیخکنی کول دا سی تاسو اولا کرا پرا کریو آغا صحابی پرمائی وای مونگا داغی آغا ڈمی آغا جنکی ولی دی چی دا سی مندی والی چی دا خوا پانزی مونی اخکاری دلو لنگونه او چت کری و من دیواله فتیح تا باندی او طول خلقو نو برمائی استوسونا هم کلچ تاسو و جل دیو لرا بیزنه فحکم دالا حتا اذا فشلتم او کلچ تاسو بیزلش وی یادا چکل تاسو کمزورش وی یادا چکل تاسو سستی وکلام دا مانه ونه که چه بزدیل شوی دا دا صحابو سرنه خواهی صحابه اکرام اغف صحابو اغی دا غلطی چه کری وانو دا قصدن نوا اغی دا غلطی دا اجتهادن وا او اجتهاد که دا مسئله دا که یو سره پا که ورسیدو اغا مسئله که کامیاب شو نو فلهو اجران دو اجرون با الله ورکی او کچری دی پا دی مسئله که خطا شو نو الله رب العزت دل بی یو اجر ورکی نو دلتا عظم پا اطاعت دا پیغمبر دیو پریخو دو دیو دا اجتهاد و چه نبی علیه الصلاة والسلام نون تویلی و خوزو اغا کفار و تقدیدو اغی لارو اغا نمتون وز پراتری چه منگی را طول کو اسی مغفت ها منتا ورسیدلا امیر سی بورتویل چه مکو زیگی دا اللہ نبی منتویلی دی اغوی اویلی دی خود جنگ پا حالاتو کی جنگ خوز ختم شوه دی اغا پنزوز کسانو فاغی کی یا سولیر فاغی کی اغا لس کسان برا پاتی شو او اغا نور درش کسان خطر آکوشو اغا لس وانا خالد ابن ولید پا اغا وقت اسلام ندی را وڑه اغا راغه او اغا لس صحابه شهیدان شو نو برمائی حتی اذا فشلتم هر کلا چی تاسو بزر شوی کمزور شوی و تنازعتم فی الامر او تاسو جگڑ وکڑا پکار دا نبی کی پاگی کم اختلاف وکو چاویل چی کزیگو چاویل چی نکزیگو واسیتم نفرمانیم وکڑام من بعد ما اراکم ما تحبون پس داغینا چی ووخو دلشو تاسو تا اغس چی تاسو خوخولو اغس چی تاسو خوخولو نو آغا داغی دا وجینا تاسو نافرمانی وکڑا علماء کرام ذکر کئی چی ما تحبون دا دین مراد اغا مالی غنیمت دی خدا معنی دیر مزیدارا ندا زکا چاہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ وی زد آغین راضی ما آغا زمان راضی بی او ما غیت معافی کری دا نو علامہ ابن جریر آغا ذکر کئی جی دا دین مراد آغا فتح دا جی تاسو آغا فل فتح غلابم خوخولا او آغا پا شکست باندی بدل شوا لکا سور صف کی ذکر کئی واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب اغبلا چتا سودا غسر من كوي اغوا فتحا ده طرف الله نام او امداد يعني التي فقفلا ده تحبون معنى شوي ده فتحا نو دلتا معنى چه ده فتح وشي نو ده دير مزيدار معنى ده شانت ابن كثير اغهم ذكر كي چه از زفر و بیهیم یعنی دشمن کامیابی دا دینا مراد اغا دشمن کامیابی دا چه اغا خو تاسو نخوخ ولا تفسیر الرحمن هم وای چه دا دینا مراد اغا نصر ده او فتح دا سیرت ابن حشام اغا هم ذکر که چه دینا مراد اغا فتح دا نو پرمائی من بعد اماراکم ما تحبون پس داغینا چه تاسو توخو دلیشو آغا چه تاسو ورسر منک ولام تاسو خوخول چه آغا فتح وام تاسو تخپت ولیر چه منگا پتا سیلکلا خدا غیب آوجود تاسو آغا میر خبر ونمرلا زکش کس میلاو شو منكم من يريد الدنيا بعض استاسنا چاغي ارادة لرلا دا دنیا ومنكم من يريد الآخرة بعض استاسنا اغاو چاغي ارادة لرلا دا آخرتو یعنی مطلب دا دے چه پتاسو کی اغا دیرش کسانو یا سوالیخ چاغي اغا مال غنیمت پسی کتر آروان شو فاغی پسی رات للو نو آغی دا دنیا تا توجه ورکلی وا ومنکم من یرید الدنیا بعد استاسونا اغسو کو چاغی اراده لرل آد آخرتو تامیر اطاعت امانو فاغی بانده کلک ولارو چاغاز عبدالله ابن جبیر یا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ مرگری ورسارو ثم صرفكم عنهم بیا واغتی تاسو دا دیونا لی ابتلیكم تا دید پارا چه امتحان وکی اللہ پتاسو باندی سمطلب ثم صرفكم عنهم بیا تاسو واولی دی دا دیونا یعنی اول تاسو پا دیو باندی واولی دلی وی چاگیز تاسو پا قبضه کی راغلی واغی مندی وحلی خروستا دا دغی امیر دا خبری نمانلو دا وجینا ثم سربکم تاسو واولی دی یعنی تاسو تا شکست میلاو شو انهم دا دیونا اغا وقتی عرضی شکست در تا میلاو شو لیبتلیهم لیبتلیکم دید پارا چه امتحان وکی اللہ پتاسو باندی ولقد عفا عنكم اخرکی دا اللہ اعلان وارا اللہ وی ولقد قسم دی زما پا ذات باندی عفا عنكم چه ما تاسو تا ماتی کلی دا فدی باندی ویزا تاسو نرانی سما ما تاسو مات کلی روس بیا هم ذکر کئی دلتا خطاب آغا صرف صحابه کرامو تا دے جے صحابه و مات تاسو آغا نفرمانی آغا کما امیر اطاعت چنو شوی اغا ما تاسو تا معاب کو رستا عام خلکو تا خطاب کئی چه خلکو ورے صحابون چی کما امیر اطاعت نو کرے نو اغا ور تا ما معاف کرے دی آیت نمبر 54 بن کی بیا ذکر کئی نو برمائی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَتَحِقْ سَرَامْ ما معافی کری دا تاسو تام دلتا دا لام هم دا تحقیق دا پارا راغلے دے او دا قد هم دا تحقیق دا پارا راجی نو چی دو تحقیق دا یو زیشی نو دا معنا دا قسم ورکی یا دا چی لام کل پا ماضی باندی داخل شی نو آغم پا معنا دا قسم راجی نو اللہ قسم خوری وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ زمالی قسمی چی ما تاسو تا مافی کری دا والله ذو فضل علی المؤمنین اللہ لوی میرا بانی والا دے فمومنانو بان لی فمومنانو من دی اللہ رب العزت دیر لوی میرا بان دے بیا پرمائی اذ تو سعیدون ولا تلغون کل چی تاسو تلی پا طرف دا مدینی بان دی ولا تلغون او نم کتل رستا علا احد یوتن والرسول و پیغمبر علیه صلاة و سلام یدعوكم آوازون کولتاسو تام فی اخراكم و قائما فی اخراكم مقدر دیگی یا وکان فی اخراكم اغا نبی علیه صلاة و سلام اغا رستا و استاسونا فاسابكم ورسدو تاسو تا غمّن یو غم بغمّن سرد بلغمنا لکی لا تا تحزنو دی دفارا چی تاسو غم جن شئی علا ما فاتكم اغا چی تاسو نا فوت شوی دی ولا ما اصابكم ناسا چی تاسو تا رسد لی دی والله خبير بما تعملون الله خبردار دے اغس جتا سو عمل کوئی اذ تصیدون پدی کی اشارہ دا اغا واقعیتا جی صحابہ کرام اغا مدینی منوری طرف تروان شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته आवाज کاوه چې لیا یا عباد الله انا رسول الله ز دا الله رسول یا ما زما طرف ترازی زما طرف ترازی مالم التنزیل والا دا معنا کړی دا سخلق پدې ځای کې وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه زکه आवाजونه کول چې هغه आवाज پاتې شوی وو نو صحابه کرامو ته आवाज کاوه چې راشه زما طرف ته خدا معنا صحیح نه ده دا زکا چې چرتم نبی آغا د میدان جنگ نه ده تختیدلې او نه یې دره ده کچا دا اویل چې نبی د دشمن په مقابله کې هغه تختیدلې میدان پرې خو ده لري نو دا سړی کافر ده هر نبی چې الله را لېګلې نه هغه دشمن ته د غر په شانتي ولاړ ده هغه چرته هم میدان نه ده پرې خو ده نو نبی دا آوازونه ولی کول جواب داده چې نبی کار سده چې آغا با دو کارونه کوي یو امر بالمعروف او بل نهی عن المنکر دا دو کارونه هر نبی باندی تا پرز دی او زمونگا دا نبی کار پا مونگا پا زمه باندی حوده شوه ده چی ما و تا با دا دعوت کار کو زکا بل نبی را تلو والا نشته ده نو پا دی تین کی نبی علیه الصلاة والسلام اغا خپل زمواری ادا کول اغا سوا چه صحابه کرامو منکر کاو نهی عن المنکر یعنی روانو پا طرف دا مدینه نبی علیه الصلاة والسلام بندی خدا کار لازم و چاگه با دعوت کئی نو دعوت کسی دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو دا صحابو د منکر په طرف روانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته आवाज وکړو خپل غاړه آزاد ولا چې دی خو راځي انا رسول الله زدا الله رسول یما تاسو ولې روان شوی مدینه په طرف باندې نو فرمایې سو سیدونا کله چې تاسو تلئ تو سیدون دا په معنا دا اوار لار اتلو باندی دیتا اصحاد وی کله چې سره پا اوار لار باندی روانی آغای تا اصحاد وی بلده سعود سعود آغا چی پا نیغ لار باندی خیجی ناغای تا سعود وی دلتا معنا دا چی کلا تاسو تلی پا غوار لار باندی پا طرف دا مدینه ولا تلونا او نم کتل روستا الوا پمانا سړی چې روسته سر طرف ته مکمل شاته وګوري نو دیتا الوا وای نو والا تلونا تاسو نکتل روستا علا حدن یوتن روسته قتل نو ټول د مدینه منوره په طرف باندې روان وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وای والرسول او نبی علیه الصلاۃ والسلام یدعوکم تاسو ته اوازون کول اوازونه در تکول بلنه کولا دعوت کاو وقائم فی اخراکم دا وکی پت پروت دے یا دا وکان فی اخراکم چاگا ولال و رست استاسونا با میدان جنگ میدان جهاد کی ولال دے اوازونه کئی الی یا عباد اللہ بیا صحابہ کرامو طول را منڈک لورتا وکان فی اخراکم اغه ورستاستا سنا یادا چې غجبل رمات والام اغه نبی علیه الصلاۃ والسلام غیب خبره بری خودلا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وازونه کول چې مکو زیګی د دې زینا فاری روانو اغه غجبل رمات پری خودو فاصابکم نورسید تاسو تا غمل یو غم بغم من باپ ما ندما ما غم من سرد بلغم نام ایو غم سیشه و چه اغا فتحا فشکس باندی بدل شوام او دویم غم سیشه و چه اغا آواز ده مرد نبی علیه الصلاة والسلام اغا وشو چه نبی علیه الصلاة والسلام علا این محمدن قد قتل دا آواز ده صد پارا وشو دا ده ده پارا لکی لا تحزنو تده دا پارا چه تاسو خپن شئی غمجن نشئی فاسابکم ورس تاسو تا غمن یو غم بغمن سرد بالغمنا یعنی دو غمنا یو آغا فتحا پا شکست ماندی بدل شوا او بالغم چه آغا مرد نبی علیه الصلاة والسلام آغا شیطانی چه چو وحل شوا دوی ممانا علماء کرام ذکر کئی چه آغا ده وی غمال یو غم بغمال پا غچوی ده شیطان سرا آغا شیطان چه وحلی وا علما قرطبی رحمه الله آغا ذکر کئی چه پا سبب ده چوی ده شیطان ده با پا مانا ده سبب سر رازی وی غمال ورسیدو تاسو تا یو غم بغمال پا سبب ده چوی ده شیطان باندی لیکی لا تحزنو اخبر مقدر که وکی دیده پارا چیز خبر در کما تاسو تام لیکی لا خبر در کما چنشی تاسو تحزنو غمجن علاما فاتکم اغس چستاسو نفوت شویدی یعنی اغا پتحا لالا پشکست باندی بدل اشوا یا غنیمتون عرص لال ختم شو ولا ما اصابكم يا غصا او نا غصا چه تاسو تا رسیدلی دی یعنی سری تا یو معمولی غنتی غم رسیدلی نو چه کلا پا دباندی دا غط غم آواز وکرشی نو دا پا دیتیم که انتهایی خپا کیگی زکا چه غولو که غمتی بیا ایر شی شیخ سعدی رحمه الله تعالی آغا پا گلستان کتاب که واقعا ذکر کلی دا ویده چرتا پا کشتی که روان و پا دی که یو بادشاہ روان ده ورسرا فده بادشاہ یو نوکر ده نو دی کشتی با کل دا موجون وان نو دی نوکر با چقی وحده ری دو با بادشاہ ور تا دیری دم کینی ورکی که غلشا لکا مازغی دیر علاو فر غلشا نغلی کی گی شیخ سعدی ور توی کما تا دی پریخو دو دا بدل زب برابر کما اگو ایزا تیک دا تی برابر کذر تسنی مخو دا غلی کدی دا جاڑی نو آغا داسی چل وکو چی آغا علک راواغستو دا خونی ونی وقت دی بوتی ورکت کو ویل پری می دا دا پلار توبه می دا چی بیا بنو جاڑم خوز را تسمو آیا کذا پا ووکی غوطی وقلی یو کشتی روانه دا نو چی کلی برا راوخی دا ونو دا بیتلی دا دا کشتی پا گوٹ کی غلی ناستی سنگم نکی شیخ سعدی آغا باچا ورطوی چی دی سری سر دی سو غدا خودی سی غلی دا غلی دی علاج مال رازی تا قرآن وایا نو تا تا هم دا طریقه معلوم شی دا غد غم نو لیدلی آغا سین چپی کتا ور لیدلی و تا نو لیدلی زکی چی غیوالی نو چا غم و تا رو خودو نو دا ورو که غم و تا ایشی مصنف کاری آغا دی اس پا گوش کی نازده نو آغا صحابه کرامو چی آغا شکست ور تا میلاو شو فاغی باندی آغا ولو که غمو خوچی کل دا نبی علیه الصلاة و سلام دا مرک آواز وشو نو دا دیر لوی غمو نو آغا مخکینه آغا شکست آغا تی هر شوه و دا نبی علیه الصلاة و سلام دا آغا مرک آواز یوری دل و فاغی باندی بیا خفو نو پرمائی پاسابکم ورسید و تاسو تا غم من یو غم بی غم من سرد بلغم نام لیکی لا تحزنو ده ده پارا چه تاسو خفن شی غم جن شی علا ما فاتکم آغس چه رسیدلی دی آغس چه پوت شوی دستاسو نا ولا ما اصاب گمون آغس چه تاسو تا رسیدلی دی والله خبیر بما تعملون اللہ خبردار دی آغس چه تاسو عمل کوئی یا ولقد صدقكم الله فتحقيق سرا رشتيا کړي واستاو سرا الله وعده اغفل وعده لرا استوسونهم کلچ وجلتا سودي كفار لرا بإذنه په حکم د الله سرا حتى اذا فشلتم تر دې پوري چې تاسو بزړ شوي وتنازعتم في الامر اختلاف موکو پا امر د نبی کی واسیتم من بعد ما اراکم او نافرمانی موکا پس داغینا چی تاسو تاو خود لیشو ما تحبونا چی تاسو خوخو من کم ستاسونا من یرید الدنیا سوجی چی راد لرید دنیا ومن کم او باز ستاسونا من یرید الاخرہ چی غیراد لرید آخرت سم صرفکم بیا تاسو وارا ولی انهم دا دیونا لیبتلیکم دی دفارا چی امتحان وکی اللہ بتاسو باندی ولقد عفا عنکم او قسم دی زما پزاد باندی چی ما تاسو تمافی کری دا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ لوی میرا بانی والا دے فمومنانو باندی اس تو سیدونا کل چی تاسو تلی ولا تلون او نم قتل رستالا حد یوتن والرسول یدعوکم او نبی علیہ الصلاة والسلام آوازون کول فی اخراکم چاغا والعرو رستستاسونا فاصابکم نورسی تاسو تا غمم بی غم اللی کئیلا یو غم سرد بل غم نادی دفارا چنشی تهزنو غم جن علا ما فاتکم غتیس قد شوی دستاسونا ولا ما اصابکم ناوس چرسی دلی دی تاسو تا والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی اسجه تاسو عمل کوي ولقد صدقكم الله فتحسر الاشياء لاستصر الله وعده فلواده لرا التهسونهم كل قتل ولتاسو دي كفار لرا باذنه فحكم الله باندي حتى اذا فشلتم تردي پوری چه تاسو کمزوری شوی تاسو سستی وکڑا و تنازعتم فی الامر اختلاف موکو پکار دا نبی کی واسیتم او تاسو نافرمانی وکڑا من بعد ماراکم نستراغین چه تاسو تاو خود ریشو ما توحبونا چه تاسو ارسر من کولام منکم من یرید الدنیا بعد استاسونا چه غیر دلر لر دنیا ومنکم من یرید الاخر بعد استاسونا